69. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 15. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Polska wraz z Komisją Europejską i Ukrainą będą zabiegać o to, aby porwane do Rosji ukraińskie dzieci mogły wrócić do domów, mówi o tym szef rządu na zakończenie szczytu w Brukseli. W Markowej na Podkarpaciu prezydent Andrzej Duda wziął udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Grafiki z kolekcji gdańskiego kupca Jakoba Kabruna wracają do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska wraz z Komisją Europejską i Ukrainą będą zabiegać o to, aby porwane do Rosji ukraińskie dzieci mogły wrócić do domów. Mateusz Morawiecki mówił po szczycie Unii Europejskiej w Brukseli, że w tworzenie tego specjalnego programu zaangażowana jest m.in. przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Te praktyki rosyjskiego najeźdźcy przypominają okrutne nazistowskie praktyki niemieckie z czasów II wojny światowej, kiedy dzieci z Zamojszczyzny były porywane, wynaradawiane, a jest to coś naprawdę wyjątkowo okrutnego. Cieszę się, że Komisja Europejska dołączyła do nas i razem z Ukrainą będziemy tworzyli osobny program, który będzie służył do tego, aby jak najwięcej dzieci wróciło do swoich rodzin. Polska i Komisja Europejska chcą wspólnie zorganizować międzynarodową konferencję w sprawie dzieci porwanych z Ukrainy i pomóc w gromadzeniu dowodów rosyjskich zbrodni wojennych. Ukraina zidentyfikowała dotychczas ponad 16 tysięcy dzieci w wieku od 4 miesięcy do 17 lat, które zostały deportowane z terenów okupowanych i są przetrzymywane w rosyjskich obozach i innych ośrodkach. Mateusz Morawiecki poinformował też, że Polska otrzyma od Unii Europejskiej rekompensatę za broń przekazaną Ukrainie. Ma to być 300 milionów euro. Stwierdził, że za uzyskane środki będzie można kupić nowoczesne uzbrojenie i amunicję. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polacy, którzy ukrywali Żydów w czasie II wojny światowej, byli wielkimi bohaterami, dla których miłość bliźniego była ważniejsza niż strach. Prezydent wziął udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką w Markowej na Podkarpaciu. Uroczystości odbyły się na terenie Muzeum Polaków ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów. Prezydent podkreślał, że w czasie niemieckiej okupacji było wielu Polaków, którzy mimo obaw o własny los wyciągali pomocną dłoń do Żydów. Stoimy przed tą ścianą pamięci, na której są tabliczki z nazwiskami. I to są rodziny tylko stąd. Tylko z tego regionu, z tej ziemi, z Podkarpacia. To świadectwo tego, jakie były wówczas dni i jak wiele na obszarze okupowanych wówczas polskich ziem było ludzi, którzy umieli zachować się przyzwoicie, których miłość bliźniego, wartości chrześcijańskie, etyka i zwykła miłość bliźniego były silniejsze, nawet niż strach przed śmiercią. Nie tylko własną, ale i własnej rodziny. Andrzej Duda zaznaczył, że świat powinien pamiętać, że żadne polskie władze nie kolaborowały z okupantem. W sumie w czasie II wojny światowej za pomoc żydowskim współobywatelom zginęło około 1000 Polaków. 125 osób próbowało wczoraj nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski, poinformowała o tym Straż Graniczna. Rzeczniczka tej służby, porucznik Anna Michalska, powiedziała, że wiele prób przekroczenia granicy podejmowano na rzekach. Wczoraj przede wszystkim na rzece Świsłor 19 obywateli cudzoziemców, w tym 15 obywateli Somalii, 2 obywateli Jemenu, 2 obywateli Syrii w Puław się przeprawiło przez Świsłor, natomiast 4 obywateli Syrii na pontonie również przez Świsłor na stronę polską nielegalnie się te osoby przedostały. Anna Michalska dodała, że dzięki elektronicznej barierze Straż Graniczna wie dokładnie, co dzieje się przy granicy polsko-białoruskiej i można reagować. Przy tym podawane liczby dotyczą też osób, które nie zdołały przekroczyć granicy. Wczoraj 33 osoby podchodziły pod barierę, ale wycofały się w głąb Białorusi na widok polskich strażników granicznych. 26 grafik z kolekcji gdańskiego kupca, kolekcjonera i bibliofila Jakoba Kabruna, które figurowały w bazie strat wojennych, trafi do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Informacje o odnalezieniu grafik otrzymał Departament Restytucji Dóbr Kultury. Gdy Turyngia, do której wywieziono grafiki w 1944 roku, przeszła pod administrację Armii Czerwonej, dzieła z kolekcji Kabruna zostały bezprawnie przetransportowane do Związku Radzieckiego. powiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Jak to zawsze bywa, Rosjanie te grafiki gdzieś wywieźli. 1500 grafik z ponad 7000 wróciło po 56 roku do Polski, natomiast no, tak dużej kolekcji, która by wróciła, od dawna nie mieliśmy. Szef Muzeum Narodowego w Gdańsku, Jacek Friedrich, podkreślił, że każda odnaleziona część kolekcji jest dla instytucji niezwykle cenna. Patrząc na każdą z tych rycin, to właściwie patrzył na jakieś cząstki DNA naszego muzeum. Kolekcja Kabruna to obecnie najcenniejsza część zbiorów gabinetu rycin Muzeum Narodowego w Gdańsku. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tygodnia na tydzień, jak się słyszymy w te piątkowe popołudnia, jest coraz lepiej, coraz jaśniej i coraz cieplej. Tak samo myślą synoptycy, to nie tylko moje wrażenia na temat pogody. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej piątek będzie kolejnym dniem z najwyższą temperaturą na południu kraju. Tam może być 20 stopni, ale w pozostałych obszarach nie gorzej. 17 w centrum, 12-13 na północy i najlepsze jest to, że będzie tylko cieplej. Bo zimniej to już było, przynajmniej przez kilka miesięcy chłodu nam się oszczędzi. Trójka. Program trzeci. Czas się przywitać. Proszę Państwa, zapraszamy nasze spotkanie copiątkowe. Zapraszamy do Trójki do godziny 18 w składzie Anna Regulska, Paweł Turski, Józef Niewiarowski i przy mikrofonie Rafał Tomański. Będzie moc atrakcji, a ze swojej strony zapewniam, że na pewno pojawi się wzmianka o tajemniczym prezencie, który japoński premier przywiózł Zeleńskiemu do Kijowa osobiście. Zaczynamy dzisiejszą audycję w dosyć przewidywalny sposób, czyli od podsumowania tego, co dzieje się na froncie na Ukrainie. Rosyjskiej armii brakuje żołnierzy i amunicji, oceniają niezależni analitycy. W ich opinii Moskwa w związku z brakami została zmuszona do zmiany taktyki. Według Instytutu Badań nad Wojną, który często cytujemy, rosyjskie wojska stopniowo ograniczają liczbę ataków lądowych i rakietowych. Czy to już właściwy czas na ukraińską kontrofensywę? Jak podkreślają niezależni analitycy, kluczem do działań ukraińskiej armii jest największe osłabienie agresora i to się dzieje m.in. w rejonie Bachmutu, gdzie Rosjanie ponoszą ogromne straty. Więcej opowie nam o tym Maciej Jastrzębski. Rzecznik Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy Wadim Skibicki poinformował, że przypuszczalnie Rosji z zapasów, którymi dysponowała do rozpoczęcia inwazji, pozostało 15% precyzyjnych rakiet. Dlatego Moskwa ograniczyła liczbę rakietowych ataków, a częściej ostrzeliwuje ukraińskie osiedla za pomocą artylerii i atakuje wykorzystując drony. Natomiast brytyjski wywiad zwraca uwagę na szkolenie rosyjskich żołnierzy na terytorium Białorusi. Ma to świadczyć o poważnych brakach kadrowych w rosyjskiej armii. Fakt, że Rosjanie szkoleni są przez mniej doświadczoną armię, świadczy o braku rosyjskiej kadry instruktorskiej, podkreśla brytyjski wywiad i dodaje, że większość instruktorów została wysłana na Ukrainę. Dla agresora zdobycie takich miejscowości jak Bachmut to wątpliwy, ale jednak sukces, którym najemnicy Wagnera i dowódcy regularnej armii chcieliby się pochwalić przed dyktatorem Władimirem Putinem. Na razie łamią sobie zęby, więc w ostatnich tygodniach podejmują lokalne ofensywy w innych miejscach Donbasu. Dla Ukrainy Bachmut to symbol niezłomności i poświęcenia. W ocenie ukraińskiego eksperta wojskowego Romana Svitana Bachmut wykrwawia rosyjską armię, aby dać ukraińskim siłom zbrojnym czas na przygotowanie wiosennej ofensywy. Bachmutskiemu garnizonowi nic nie zagraża. Bachmut jest dobrze ufortyfikowanym rejonem. Jego utrzymanie ma sens, ale potrzebuje połączenia z terytorium kontrolowanym przez Ukrainę. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Obrony i Wywiadu Ukrainy pułkownik Roman Kostenko podkreśla, że nie chodzi o kontrofensywę dla kontrofensywy, ale o zmuszenie przeciwnika do takiej gry, jaką będzie dyktowała Ukraina. Zadaniem naszego kierownictwa jest przejęcie inicjatywy na jednym z kierunków i narzucenie własnych zasad gry. Narzucenie przeciwnikowi aktywnego działania, aby wróg był zmuszony manewrować, przesuwać swoje rezerwy i zamykać obronę tam, gdzie go do tego zmusimy. Przejście do kontrofensywy w odpowiedzi na ofensywę wroga to zły pomysł. Musimy wygrać swoimi umiejętnościami, a nie tak jak Rosjanie, obsypując naszą ziemię zwłokami. Nim o samej ukraińskiej kontrofensywie, to przypomnę, że już teraz, zdaniem niezależnych komentatorów, ukraińska armia jest lepiej przygotowana i wyposażona niż rosyjska. Agresor ma jedynie przewagę liczebną, jednak i ten atut zaczyna mieć coraz mniejszą wartość, bo wyszkoleni żołnierze zginęli, a niewyszkoleni są jak armatnie mięso. Moskwa próbuje prowadzić na różne sposoby mobilizację, ale nie udaje się, mówi obrońca praw człowieka Sergiej Kriwienko. Trwa wojna i Ministerstwo Obrony w tej chwili myśli o tym, jak zwerbować do armii żołnierzy. Widzieliśmy nieudany werbunek do służby kontraktowej, który prowadzono wiosną i latem ubiegłego roku. Próbowali stworzyć regionalne bataliony i się nie udało. Jak widzimy, nie udało się też ściągnąć do wojska takiej liczby ludzi, żeby uzupełnić straty i uzyskać liczebną przewagę nad ukraińskimi wojskami, więc potrzebna im jest mobilizacja. W takiej sytuacji Ukraińcy mogą poważnie myśleć o kontrofensywie. Zresztą przygotowują się do niej pilnie od wielu miesięcy. Szkolą żołnierzy i oficerów w zagranicznych ośrodkach, ściągają nowoczesny sprzęt i gromadzą zapasy amunicji. Dezinformują też agresora co do kondycji armii i jej planów. Robią to wszystko dlatego, że jak tłumaczą polscy i zachodni eksperci wojskowi, Ukraina będzie miała jedną szansę na wyparcie wroga ze swoich regionów. Jeśli jej nie wykorzysta, to wojna będzie się przeciągała, a to zadziała na korzyść moskiewskiego reżimu. No i pozostając jeszcze na Ukrainie, obiecana historia tajemniczego prezentu, który premier Japonii Fumio Kishida przywiózł niedawno, kilka dni temu, swojemu odpowiednikowi, no tak to nazwijmy, na Ukrainie prezydentowi Zeleńskiemu. Kiedy Kishida przesiadał się, jak doleciał z Indii do Rzeszowa, bo w Indiach był wcześniej, do Rzeszowa i tam przesiadał się w pociąg, żeby pojechać, bo polecieć nie można na Ukrainę, przyłapano go okiem kamery. Oczywiście ekipy wiedziały, bo były przygotowane na to, że tam ta niespodziewana wizyta będzie miała miejsce. Przyłapano go wraz z obsługą, która niosła tajemnicze, dosyć spore, ale lekkie po sposobie jego niesienia pudełko, w którym normalnie powinny znajdować się takie smakołyki, ciasteczka, nie ciasteczka, prażona kukurydza. Pomyślano, że może ktoś w ambasadzie w Kijowie, Japończyk, bardzo się stęsknił za akurat tym smakiem jedzenia, no bo tam wyraźnie było widać, że chodzi o coś, co się nazywa umaibo. Było duże, lekkie, pasowałoby. Ale kilka dni po tej wizycie dowiedzieliśmy się wszyscy, my i świat, że premier Japonii przywiózł Zeleńskiemu taką packę drewnianą, łyżkę, łychę bardziej, bo to duże, 50 centymetrów, to właśnie się mieściło w tym pudełku, które było lekkie, która nazywa się po japońsku siamodzi. Miesza się nią ryż drewnianą, dlatego że nie metalową, żeby nie niszczyła ziaren i żeby było wszystko w zgodzie ze sztuką, a dlatego coś takiego przywiózł krajowi, który walczy z Rosją, bo wtedy, kiedy Japonia walczyła z Rosją 1904-1905, właśnie takiego rodzaju sprzęty żołnierze przesyłali do jednej ze świątyń. Ona jest słynna, ale to temat na inną rozmowę. Siamodzi, taka wielka drewniana łycha z napisem Hisho. Pewne zwycięstwo podpisane. Fumio Kishida dostał Zeleński. A dlatego taki sprzęt, bo tak samo po japońsku mówi się mieszać ryż, jak i brać do niewoli wroga. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry gród. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Pochodnia wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia wszak to ludzka rzecz. I jeszcze kolejny wątek azjatycki. Wczoraj miało miejsce przesłuchanie dyrektora generalnego TikToka, czyli tego, co jest uważane za chińskie ramię, tylko że na zachód, bo TikTok, serwis z filmami i wideo, ma swoją siostrę, ale no już pozostańmy przy, ma swój chiński odpowiednik, który robi to samo, ale nie ma żadnego połączenia między aplikacjami, który nazywa się Douyin, i właściciel, chiński koncern ByteDance, gigant na tamtejszym i światowym rynku, łączy oba te podmioty. Zachód obawia się, że ponieważ to tylko inna nazwa, ale te same funkcjonalności i tak naprawdę ta sama ręka klikająca gdzieś tam w chińskim rządzie się znajdująca, mająca dostęp do danych niechińskich obywateli, niechińskich użytkowników, może powodować problemy. I w związku z tym na przesłuchanie do jednej z komisji amerykańskiego kongresu wezwano wczoraj szefa tego właśnie niechińskiego teoretycznie TikToka. Pan o korzeniach singapurskich, nazywa się Shouzi Chou, tłumaczył się wczoraj bardzo długo, kilka godzin. Pytania były trudne i można było zobaczyć rzadki przypadek, że zarówno republikanie i demokraci byli tak samo ostrzy i tak samo nieprzejednani wobec tematu, który teoretycznie mógłby wywoływać przynajmniej nie jedno wrażenie. Przynajmniej mógłby dawać do myślenia i jakąś rozdzielność międzypartyjną. A tam i demokraci, i republikanie, jak to się mówi ostatnio, grillowali szefa TikToka. Teoretycznie się obronił, ale to na pewno nie pierwsze takie spotkanie. Podrzucam Państwu temat i proszę o telefony. 2 2 7 3. Dzisiaj gramy z Czechami. U nich rozpoczynają się eliminacje. Czy obstawiacie Państwo jakiś wynik dla nas jednoznacznie korzystny? Czy może macie zdania podzielone, bo nowy trener, jeszcze nie wiadomo, nowe powołania. Również 2 2 7 3. Jaki będzie wynik Czechy-Polska? Oh,

Zapraszam na początek droga numer 15, odcinek Krotoszyn-Bożacin. Na wysokości Krotoszyna na 58 kilometrze samochód osobowy zderzył się z autem ciężarowym. Poszkodowana została jedna osoba, a droga jest całkowicie zablokowana. Wprowadzono objazd przez Koźmin, Wielkopolski, Rozdrażew i Nowy Folwark. Teraz droga numer 50, tutaj też nieciekawie na trasie Góra Kalwaria-Kołbiel. Dokładniej w miejscowości Regut na 193 kilometrze zapalił się samochód dostawczy, co oznacza, że w miejscu tego zdarzenia jedziemy naprzemiennie. Teraz S8, na której trzeba uważać na dojeździe do obwodnicy Wyszkowa. Od 1 do 10 kilometra drogowcy stawiają ekrany akustyczne na obu jezdniach, co oznacza, że w miejscu ich prac właśnie na obu jezdniach zablokowane są pasy prawy i awaryjny. I jeszcze droga 94 Tarnów-Dębica w miejscowości Pogórska Wola na 84 kilometrze. W związku z pracami drogowców jest ruch jednym pasem dla obu kierunków, a prace powinny się zakończyć dopiero we wrześniu. Radio Nawigator Trójki. Skrót serwisu Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Polski system bankowy jest bardzo bezpieczny, zarządzamy też naszą własną walutą, co wychodzi nam na dobre, mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki, pytany o problemy banku Credit Suisse. Szef rządu w rozmowie z szefową Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde poruszał kwestię dotyczącą różnic między sektorem bankowym w Szwajcarii i w Unii. 19 marca poinformowano, że zagrożony upadłością szwajcarski bank Credit Suisse zostanie przejęty przez konkurenta UBS. Ma to, jak zapowiedział szwajcarski bank centralny, zabezpieczyć stabilność finansową i chronić szwajcarską gospodarkę. Odbieramy zakończenie protestu osób niepełnosprawnych jako dobry sygnał, sygnał zrozumienia dla naszej polityki i dla rozwiązań, które zaproponowaliśmy, powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik. Odniósł się w ten sposób do informacji przekazanej przez liderkę protestu Iwonę Hartwich, że protestujący opuszczają gmach Sejmu. Przypomniał, że resort przygotował propozycję polegającą na stworzeniu nowego świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością. Dramatyczne sceny rozegrały się na wielopoziomowym parkingu na terenie lotniska Kolonia Bonn. Z informacji policji wynika, że podejrzewany o chorobę psychiczną 57-latek wjechał na parking, taranując przechodniów i samochody. Kilka osób zostało rannych. W większości są to niezagrażające życiu obrażenia. Większość uczestników zdarzenia była w szoku, relacjonuje portal dziennika Welt. Kierowca został przewieziony do szpitala w celu ustalenia jego stanu psychicznego, podała niemiecka policja. To był serwis Trójki. A teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Tego wieczora nasi piłkarze zaczynają eliminację Euro 2024. Gramy w Pradze z Czechami pod okiem nowego selekcjonera Fernando Santosza. Kapitan kadry Robert Lewandowski zdaje się z tym wiązać spore nadzieje. Wierzę w tą reprezentację. Widziałem to, jak trenowaliśmy, jaki mamy też pomysł, jak to wszystko ma wyglądać. Wierzę w tą reprezentację, widzę i czuję to, że możemy patrzeć w przyszłość przez tę eliminację, żeby grać dobrze, rozwijać się, żebyśmy przede wszystkim nie tylko wygrywali, też grali naprawdę fajną piłkę. Mówił Robert Lewandowski. To jeszcze głos ekspercki, wprost odnoszący się do, mówiąc kolokwialnie, nowej miotły w naszej kadrze. Mówi były napastnik reprezentacji Polski Paweł Kryszałowicz. CV trenera Santosa to nie ma co w ogóle dyskutować. Nie mieliśmy jeszcze trenera, który miał takie dokonania, który prowadził naszą reprezentację. Zobaczymy teraz, co zrobi z naszą piłką. Nasza piłka jest totalnie inna od tych reprezentacji, którą prowadził do tej pory. Ja sam jestem ciekaw, ale myślę, że to jest inne spojrzenie na piłkę i inaczej może to wyglądać. Pierwszy gwizdek sędziego w Pradze o 20:45. Zapraszam na relację z tego spotkania na naszej antenie. Na miejscu będzie Mateusz Warianka. Teraz wracamy do nocnych rozstrzygnięć w prestiżowym tenisowym turnieju Miami Open. Magdalinet dość łatwo do 3-4 pokonała Rosjankę Jewgenię Rodinę i awansowała do trzeciej rundy imprezy na Florydzie. Trener naszej kobiecej rakiety numer 2, Brytyjczyk Mark Gellert, uważa, że wczorajsza wygrana to pokłosie ostatnich treningów. Dokonaliśmy kilku drobnych zmian technicznych, zawsze jest co poprawiać, my również się nie zatrzymujemy. Rzeczywistość jest taka, że nie zawsze będzie idealnie, ale widać, że Magda jest spokojniejsza i zdaje sobie sprawę, że wykonuje właściwą pracę. Po raz pierwszy, odkąd ją znam, nie muszę jej zachęcać czy przekonywać, że może pokonać daną zawodniczkę i że jest od niej lepsza. Nie muszę już mówić tego, po prostu wie, że jest w stanie to spotkanie wygrać. Mówił Mark Gellert. Kolejną rywalką Linet będzie dobrze znana kibicom tenisa Białorusinka Wiktoria Azarenka. Jeszcze łyżwiarstwo figurowe w tym serwisie i 16 lokata w rywalizacji solistek reprezentującej Polskę Jekateryny Kurakowej. Po programie krótkim była 9, po dowolnym spadła na rzeczoną 16 pozycję. Tytuł mistrzyni świata przed własną publicznością w Saitamie wywalczyła Japonka Kaori Sakamoto. Druga była Koreanka z południa Hain Lee. Brązowy medal zdobyła Belgijka Lena Hendricks. Serwisowo o sporcie znów za 2 godziny.

Uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką zorganizowano w blisko 30 miejscach kraju. Centralnym punktem obchodów była wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Markowej na Podkarpaciu. To siedziba Muzeum imienia rodziny Ulmów, zamordowanej przez wojska nazistowskich Niemiec w marcu 1944 roku. Egzekucji dokonano za udzielenie schronienia 8 Żydom. W tym miejscu żyła i w tym miejscu zginęła, w istocie oddając życie za pomoc drugiemu człowiekowi. Polakom narodowości żydowskiej, którzy na tej ziemi wraz z nimi mieszkali, ludzie, którzy mieli niezwykłą odwagę. Przesiąknięci tymi ideałami tak głęboko, że się nie bali. Nie bali się udzielić pomocy mimo potwornego zagrożenia, którego wszyscy mieli wtedy świadomość. W ramach obchodów w Markowej odsłonięto również 5 kolejnych tabliczek poświęconych pamięci osób ratujących Żydów. Cykl obchodów zorganizowano również w Warszawie. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiono mszę świętą w intencji zmarłych i żyjących Polaków, którzy nieśli pomoc Żydom. Na Ochocie oddano hołd rodzinie Wolskich, którzy zorganizowali bunkier Krysia, dając schronienie około 40 Żydom polskiego pochodzenia. Wśród nich był historyk Emanuel Ringelblum, twórca podziemnego archiwum getta warszawskiego. Ja na przykład o tym się dowiedziałam, kiedy maturę zdawałam. Dopiero wtedy ujawniono, że rodzina ukrywała tych Żydów. Myśmy nie mogli z tym się specjalnie afiszować. Elżbieta Borowiak-Kasperek. Jestem wnuczką Wolskiej Małgorzaty. Jest takie jedno drzewo, które jest starsze ode mnie. Zbierało się takie małe gruszeczki i do tego czasu to drzewo nie rodzi i ono jest też takim znakiem historii. W stołecznym Śródmieściu w Domu Bez Kantów otwarto wystawę prezentującą Polaków, którzy zostali przywróceni pamięci zbiorowej w ramach projektu Zawołani po imieniu. To są osoby, które zapłaciły swoim życiem za pomoc niesioną Żydom prześladowanym podczas zagłady. Mateusz Werner z Instytutu Pileckiego. Na wystawie można poznać sylwetki zawołanych, tych właśnie osób, które ratowały Żydów, ich rodziny, które razem z nimi zostały zamordowane. Inicjatywy honorujące Polaków ratujących Żydów przed niemiecką zagładą zorganizowano też między innymi w Lublinie, Szczecinie, Częstochowie, Zamościu i Rzeszowie. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką obchodzony jest po raz 6. Przenosimy się teraz do Francji. Ponad 440 policjantów zostało wczoraj rannych podczas zamieszek po kolejnym dniu protestów przeciw reformie emerytalnej we Francji właśnie. Wczorajsze akcje protestacyjne zgromadziły według francuskich władz ponad 1 000 000 uczestników, ale związki zawodowe twierdzą, że zmobilizowały nawet 3,5 miliona. Prezydent Francji Emmanuel Macron z podniesienia wieku emerytalnego wycofywać się jednak mimo tej fali protestów nie chce. O szczegółach więcej opowie nam Michał Strzałkowski. Większość protestów przeciw reformie emerytalnej we Francji jest spokojnych, ale coraz częściej dochodzi też do zamieszek. Najbardziej radykalni protestujący rzucają w policjantów kamieniami czy butelkami z benzyną. Dochodzi także do podpaleń przystanków autobusowych i kiosków czy rozbijania witryn sklepowych. W Bordeaux, w południowo-zachodniej części Francji, podpalono nawet wejście do miejskiego ratusza. Tylko w Paryżu doszło do ponad 900 ulicznych pożarów. Płonęły na przykład kosze na śmieci, wiele razy musieli interweniować strażacy. W całej Francji miało miejsce ponad 450 aresztowań. Ponad 440 policjantów i żandarmów zostało rannych. Bilans tych szkód jest trudny do przyjęcia. Przecież policjanci i żandarmi znajdują się pod ochroną, a wczoraj stali się ofiarami celowych ataków. Mówił francuski minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin. Oprócz Paryża i Bordeaux zamieszki odbyły się także w Lyonie, Strasburgu, Lille, Rennes, Havrze czy Nantes. I wszędzie były najbrutalniejsze z dotychczasowych. Lider organizacji związkowej CFDT Laurent Berger zaapelował do protestujących o spokój. Chcemy rozmawiać o pracy, a gdy będziemy rozmawiać o pracy, porozmawiajmy o deficycie w systemie emerytalnym, ale nie w ten sposób, nie takimi środkami. Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni, ponieważ mieliśmy do czynienia z przemocą, która jest niedopuszczalna. Musimy się wszyscy uspokoić, nim dojdzie do dramatu. Związki zawodowe jednak nie zamierzają kończyć protestów. Kolejne zapowiedziały na wtorek. Będzie to ich już 10. runda. Protestom towarzyszą też strajki. Prace przerywali m.in. pracownicy służb oczyszczania miasta w Paryżu czy robotnicy w rafineriach. Nigdy nie zgodzimy się na podniesienie wieku emerytalnego. Trzeba zrozumieć, że wiele osób pracuje w warunkach, które są trudne. Nie zdołają tego kontynuować w pewnym wieku. Każe im się pracować dłużej, ale nie zapewnia żadnej ochrony. A ludzie chcą się cieszyć życiem, a nie zachorowywać na śmierć. Nie chcemy tego. Mówi Karl Lefrançois z centrali związkowej CGT. W myśl przyjętej już ustawy od 1 września wiek emerytalny zostanie we Francji podniesiony z dzisiejszych 62 do 64 lat. Choć zmiana nie obejmie najstarszych obecnie pracowników lub dotknie ich w małym stopniu, to młodsi już ją odczują. Zniesionych zostanie też szereg przywilejów emerytalnych dla różnych grup zawodowych. Prezydent Francji Emmanuel Macron nie zamierza się z tej reformy wycofać. Jego zdaniem nie ma innego wyjścia, bo francuskie społeczeństwo się starzeje i system emerytalny może się zawalić. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Nie wycofam się. Nie będę się już starał o reelekcję, bo tego zakazuje konstytucja. Rozumiem, że dla wielu stałem się wrogiem numer jeden, ale jeśli mam do wyboru obliczoną na krótką metę popularność i długoterminowy interes kraju, to wybieram to drugie. Jeśli stanę się niepopularny, to trudno. Zniosę to. Protestujących wzburzyła jednak nie tylko sama reforma, ale także to, że rząd przeforsował ją bez głosowania w parlamencie. Tam bowiem starania o jej zablokowanie ogłosiły zarówno lewica, jak i narodowcy pod wodzą Marine Le Pen. No i te działania prezydenta Macrona niestety dla wszystkich, którzy protestują, nie są niekonstytucyjne, bo francuski system pozwala na takie działanie, żeby pominąć parlament. Ale również oczywiście rozumiejąc protesty na ulicy i niechęć ludzi do pracy dłużej, trudno się dziwić prezydentowi Macronowi, bo zrobił to, co było jego standardową częścią programu wyborczego w kampanii prezydenckiej. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me.